Gusto ko maayo ng butang. Nakanunay na itong makaluban ng Ginoo. Sa ating mga paglakaw, sa ating mga pagpanarbaho, sa tanong natong pagabuhato, hindi ka ayong makauban na ito sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko nagkauban ka. Sa matagalak ka, sa tanang buhatun ko, gusto ko nagkauban ka. Oh, lang.